Młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotek Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Policja prowadzi postępowanie wobec osób blokujących w nocy ulicę przed Sejmem. Na ponad 500 000 zł obliczono dotychczas straty rolników spowodowane wiosennymi przymrozkami. W serwisie także zaproszenie do Jarocina na kolejne koncerty tegorocznego festiwalu. Postępowania w związku z blokowaniem jezdni i ruchu prowadzi stołeczna policja. W nocy przed Sejmem protestowało kilkadziesiąt osób. Policjanci interweniowali w momencie zablokowania przejazdu. Wylegitymowali 31 osób, 29 może odpowiadać za wykroczenie związane z blokowaniem jezdni, 2 osoby za naruszenie miru. W tym przypadku czynności prowadzone są po tym, gdy Straż Marszałkowska zgłosiła wtargnięcie na teren parlamentu. Nikt nie został przez policję zatrzymany. Protest przed parlamentem spowodowany był przeprowadzanymi przez Sejm ustawami o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych. W nocy Senat bez poprawek przyjął obie nowele. Protestujący trzymali flagi z napisem KOT oraz transparenty z napisami łapy precz od sądów. Wśród protestujących był były lider KOT Mateusz Kijowski. Na prawie 500 000 zł oblicza ministerstwo straty rolników spowodowane przez wiosenne przymrozki i opady śniegu. Straty te mogą być jeszcze większe, ponieważ część komisji terenowych nie zakończyła jeszcze pracy. Dotychczas straty stwierdzono w ponad 23 000 gospodarstw. Najwięcej w uprawach owoców i zbóż, mówi wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Przede wszystkim sadowników, na przykład okręg grójecko-tarczyński, gdzie jest właśnie tak to zagłębie sadownicze, to straty sięgają 60-70%. Ale również duże straty dotyczą ogrodnictwa, czyli tuneli foliowych. Straty w uprawach szacuje jeszcze ponad 1000 komisji terenowych. Część z nich musiała wznowić pracę, bo pogoda niszczyła uprawy także latem, dodaje wiceminister. Taka pora roku, taka aura. Pojawiły się zlewne deszcze, nawałnice, gradobicia, silne wiatry, więc po raz kolejny te komisje musiały wrócić do szacowania strat i również będziemy oczekiwać od tych komisji jak najpilniejszego wyszacowania tych strat, abyśmy mogli przygotować dla tych producentów rolnych, którzy ponieśli straty, konkretną pomoc. Powierzchnię upraw objętych stratami oszacowano dotychczas na ponad 109 tysięcy hektarów. Po zakończeniu prac komisji opracowana będzie pomoc dla rolników z funduszy budżetowych. Lao Tse, Mitch and Mitch, OSTR i Organek to niektórzy z wykonawców, których będzie można jeszcze zobaczyć i usłyszeć podczas festiwalu Jarocin. Impreza potrwa do jutra. O szczegółach Mariusz Krzemiński. W tym roku festiwal w Jarocinie został przeniesiony do miasta. Sceny rozstawiono m.in. na Staromiejskim Rynku i w Parku Radolińskich. Tegoroczna edycja ma przypominać festiwale znane sprzed lat, mówi Piotr Mec, kierownik redakcji muzycznej programu trzeciego. W ostatnich latach festiwal jarociński troszeczkę podupadał, nie przypominał okresu świetności z lat 80., a teraz stara się wrócić do korzeni. W Jarocinie zagrają m.in. Happy Set i Illusion. Niewątpliwie ważnym wydarzeniem będzie też koncert WW. Festiwal zakończy niedzielę. Dzielny koncert Projekt Niemen, na którym będzie można usłyszeć największe przeboje Czesława Niemena. A pełny plan koncertów można znaleźć na stronie internetowej festiwalu. Trójka jest medialnym patronem festiwalu w Jarocinie. Na koniec zaproszenie do Podborska na Pomorzu Zachodnim, gdzie kiedyś mieściła się radziecka baza atomowa, a dziś odbędzie się zimnowojenny zlot. To gratka dla miłośników historii i militariów, a także turystów. O szczegółach Aleksandra Kupczyk. Na terenie Muzeum Zimnej Wojny byłego ściśle tajnego sowieckiego kompleksu wojskowego będą m.in. grupy rekonstrukcyjne, prezentacje historyczne i militarne pojazdy. Będzie także można zwiedzić dawny atomowy bunkier, gdzie Rosjanie przechowywali głowice jądrowe. Jest wystawa dotycząca okresu zimnej wojny i wojsk rakietowych, które zajmowały się transportem amunicji. W Polsce poza Podborskiem były 3 magazyny rosyjskiej broni atomowej, tylko jednak Podborsko jest otwarte dla zwiedzających. To niewielka wieś wśród lasów. Ulokowanie właśnie tam magazynów miało zabezpieczyć przed ciekawością ludzi i namierzeniem przez satelity. W czasach PRL-u kompleks wojskowy był szczególnie mocno chroniony. Wiedziało o nim tylko kilkanaście osób w państwie, tym generał Wojciech Jaruzelski. Od 2 lat magazyny w Podborsku należą do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Może dziś przelotnie padać, lokalnie na południu i wschodzie zagrzmieć. Najcieplej na Mazowszu i Pomorzu Zachodnim 22 stopnie, najchłodniej 19 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Trójka.

slowly creeping up the rungs. The more that he improves his sly moves, the more the customers get stung. Jest jeszcze jedna nowa piosenka z płyty Novum zespołu Procol Harum na początek naszego spotkania. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy do godziny 13 markowania w czasie letnim. Mam nadzieję, że przyzwyczają się Państwo do tego czasu. A ja przypomnę tylko, że adres naszej strony polskieradio.pl/trójka to ważne, żeby zobaczyć sobie wyniki wczorajszego notowania listy. 1850 notowanie. Znaczy za 3 lata. Nie, co ja tam będę mówił za 3 lata. Jutro jest niedziela. i to jest najważniejsze. Dzisiaj jest sobota, mam nadzieję, będą Państwo zadowoleni z muzyki, jaką wybrałem do naszego spotkania. Nie mamy gościa dzisiaj żadnego, ale już za tydzień to się zmieni, a więc będzie na pewno sałatka włosko-francuska w drugiej godzinie, a w pierwszej chyba poszerzymy troszkę Radio Kalifornia, bo przyznaję, w ubiegłym tygodniu troszkę to radio zaniedbaliśmy, ale mam nadzieję, że wszystko się jakoś wyrówna. No poza tym to tak jak nam się zdarzy do godziny 13. A mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Życzę dobrego odbioru. To na to czekałem. Erik Marienthal na saksofonie. Pozdrowienia i życzenia dla wszystkich, którzy mają dzisiaj imieniny i urodziny. Następna płyta się kręci, The Cranberries. Could you come over? Pięknie zaśpiewała Dolores na koncercie w Dublinie, donosi pani Sylwia. Dziękuję za korespondencję. To jest dla mnie absolutnie wielkie zaskoczenie. Ta nowa płyta grupy Cranberries nosi tytuł Something Else i to jest 10, mówiłem już o tym, dobrze znanych przebojów w takich właśnie akustyczno-skrzypcowych wersjach oraz 3 nowe piosenki. Why, Rapture, też już graliśmy, i The Glory. Kto wie, czy nie najładniejsza. To jest właśnie zespół Cranberries z nowej płyty. Radio Kalifornia już teraz. Believe in Love, Huey Lewis and the News, rok 1982. Kartka z kalendarza. Dziś ma urodziny Linda Ronstadt. Wszystkiego najlepszego. I won't blame it. Linda Ronstadt i pomyśleć, że zaczynała od śpiewania chórków w zespole The Eagles. You're No Good, jeden z jej największych przebojów. Dzisiaj są także urodziny Davida Packa. Recognize as myself. I go through the motions, yet somehow it feels there's a face in the mirror that belongs to someone else. Who is this speaking and what am I saying? The words leave my lips like I've lost them in flight. Over and over they're misunderstood. I just want to know that I can do one thing right. That's not me. That's not me. That's not me. No, this ain't the way started out to be. That's not me. That's not me. That's not me. No, this ain't the way that I could ever be. I could ever be. Ever be, 'cause that's not me. No. You must be mistaken, you've got the wrong person. I'm not the reason your heart broke into. All that I wanted was good things to happen. Don't blame me, baby, if it's not the same for you. Oh, and I wonder just what to say to make it all up to you. And I wonder just how long it takes the healing from a lifetime of mistakes. 'Cause that's not me. That's not me. That's not me. This ain't the way that our love was meant to be. That's not you. That's not you. That's not me. That's not me. No, no, this ain't the way. to be. That love was meant to be. That our love was meant to be. That's not me. Oglądam sobie tę płytę, to niesamowite, jak wiele wspomnień się, jak wiele wspomnień mam ze stickerami, które są na płytach nalepiane. Ja już kiedyś to mówiłem, że ja nie wyrzucam tych stickerów, bo one pokazują mi, kiedy ta płyta została kupiona, gdzie i ile kosztowała. Ta akurat kosztowała 18,99 w dolarach. Kupiona w Chicago w 2005 roku, wtedy kiedy wyszła. W sklepie Borders, którego już chyba nie ma. Jeśli mylę się, to proszę mnie poprawić. Jeden z moich ulubionych sklepów, bo tam można było poczytać Billboard i posłuchać muzyki i napić się dobrej kawy i kupić fantastyczne płyty. Troszkę droższe niż w innych sklepach, ale za to wybór, jak słychać, był większy. Ta płyta z 2005 roku, a wśród gości Ann Wilson z grupy Heart, Dewey Bunnell z grupy America, Steve Perry z grupy Journey i Timothy B. Schmidt z grupy The Eagles. A tu na saksofonie grał Eric Marienthal w tym utworze, tak przy okazji. Nie będę jej odkładał za daleko. Wczoraj, szykując ten dzisiejszy zestaw, natknąłem się na informację, że jeszcze nowsza płyta Davida Packa ukazała się w 2014 roku i ja jej nie mam. No duże niedopuszczenie. To jak to mówi mój kolega Marcin, niedopuszczalne. Muszę to zmienić w takim razie. Dostałem cudowny list od słuchacza w sprawie Radia Kalifornia. Naprawdę piękny. O tym, że słuchaliśmy tej samej stacji American Forces Network w latach 70., która nadawała dla żołnierzy stacjonujących w Europie, amerykańskich. No i tam była lista American Top 40 prezentowana przez Casey Kasema i że ja rzadko sięgam po te nagrania. Jak to rzadko sięgam? I heard the If you get caught in one, make sure you know just where your heart is at. Don't take chances with things, things like that. Oh. This time I'm in it for love. This time I'm in it to win. It's crazy to do it again, but how could I possibly lose? How could I lose? This time I'm in it for This Time I'm In It For Love, zespół Player. I moim największym rozczarowaniem było to, że wokalista tego zespołu, jeden z moich ulubionych w latach 70., zagrał potem w takim koszmarnym, może tak nie powinienem mówić, zagrał w serialu najdłuższym na świecie, czyli jak to się nazywało, The Bold and the Beautiful, ale u nas to była moda na sukces. Tak, to w tym serialu zagrał wokalista, niestety, zespołu Player. Pan Witold poprosił o Hotel California zespołu The Eagles na urodziny. Słuchacze by mnie zabili. Panie Witoldzie, może być na te 55, piękny wiek, a może być Christopher Cross? Just begun. Michael McDonald, tak, słyszałem go prawie, go słyszałem w nagraniu Davida Pecka, ale tutaj rzeczywiście się pojawił. To już są cały piękny zestaw muzyków gościnnie występujących. Carla Bonoff, Don Henley, Art Garfunkel, Michael McDonald, J.D. Souther, Carl Wilson, Steve Lukather, Mike Porcaro, Jeff Porcaro i Abraham Laboriel na basie. On pojutrze będzie miał zmianę kodu na siódemkę z przodu. Co łączy te dwa nagrania, które następują po sobie? To, że w obu właśnie Abe Laboriel gra na basie. An artist, a pioneer. We've got to have some that's your passion, your sacred fear. Prepare to meet the challenge of the new frontier. ...1982 rok, płyta The Nightfly, to na singlu The New Frontier, styczeń 1983 roku i wtedy przestałem czytać New Musical Express, bo to była moja płyta roku, a oni napisali, że ta płyta jest nudna. No, tak bywa. Na zakończenie dzisiejszego wydania Radia Kalifornia coś nowego, czyli z ostatniej płyty Lindsaya Buckinghama i Christine McVie, Red Sun, bo chyba tej piosenki jeszcze nie prezentowałem. You took your love.